tässä joka säässä. Ihmiset on saastaa, harhaista paskaa, ylpeää roskaa, täysin turhaa. Vain pelkkää pahuutta puolustaa kuolemaan asti. Ei mitään tarkista, usko kun sanotaan tämä on niin paska. Särkee muijal paskan tärkeel, pankki pääsi ääneen köyhäl järjel. Ota myrkky piikki, ylpeys niinku nistil, halune mut listi pystys vissiin. Vain omaa etua ajetaan, kiusataan. Tämä on niin paska. Sun viiän ei oo töitä. Kaikki ne lavasta, jotka voi valittaa, yksin unohdetaan, kunnes kuollaan. Niin vitun vaikea on olla vaan kotona.